lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, loteriada. Loteria cię udział weź. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 19 sierpnia, minęła 16. Serwis Artur Ewertowski. Ponad 1000 zgłoszeń odebrali strażacy w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. Problemy są między innymi na warszawskim Okęciu. Będą wytyczne dotyczące zapobiegania małpiej ospie. Ma je opracować główny inspektor sanitarny w związku ze wzrostem zakażeń za granicą. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec ma szansę zupełnie zdominować parlamenty Saksonii i Turyngii. Kilkaset zgłoszeń odebrali strażacy na Mazowszu w związku z intensywnymi burzami. Wezwań cały czas przybywa, a burze przemieszczają się na wschód. Najgorzej jest w powiatach grodziskim i żyrardowskim, powiedział nam Karol Kroć z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. W powiecie grodziskim zawaliły się 3 hale magazynowe, w których pracowali ludzie. Mamy 50 zdarzeń, które dotyczą głównie podtopień, parę zdarzeń związanych z popalonymi drzewami, które utrudniają ewentualnie przejazdy na drogach. Natomiast mamy również zdarzenia związane z uszkodzeniem dachu na halach magazynowych. W całym kraju w związku z ulewami Straż Pożarna miała 1200 zgłoszeń. Ponad 100 zgłoszeń odebrali strażacy w Warszawie. We wszystkich stołecznych dzielnicach doszło do podtopień. Nawałnica wpłynęła na pracę lotniska Chopina. Na kilkanaście minut wstrzymane były starty i lądowania. Nadal częściowo nieczynny jest terminal pasażerski. Na Mazowszu spaść może nawet do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Nie tylko do podtopień wyjeżdżali dzisiaj strażacy. Kłęby czarnego dymu przez kilkadziesiąt minut unosiły się nad Rzeszowem. Przed 13 wybuchł pożar na terenie elektrociepłowni przy Ciepłowniczej. Ogień udało się zlokalizować i ugasić. Okazało się, że płonie nieużytkowany budynek chłodni wentylatorowej. Ogniem objęta była elewacja budynku o wymiarach około 25 na 20 metrów, o wysokości 12 metrów. Pożar jest już opanowany, nie ma zagrożenia dla innych budynków. Przyczyny pojawienia się ognia nie są znane. To Marcin Betleja z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Teraz trwa to gaszanie pożaru. Według wstępnych ustaleń nikt nie ucierpiał. Przyczyny pojawienia się ognia ustali specjalnie powołana do tego komisja. Główny inspektor sanitarny opracuje wytyczne dotyczące zapobiegania małpie i ospie. W ubiegłym tygodniu Szwecja i Pakistan ogłosiły wystąpienie nowego, groźniejszego wariantu choroby. Od początku roku w Demokratycznej Republice Konga z powodu małpiej ospy zmarło ponad 500 ludzi spośród 17 tysięcy zakażonych. W ubiegłym tygodniu Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób zaleciło podróżującym do Afryki rozważenie szczepienia przeciwko ospie. Dlatego Polska opracowuje wytyczne, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Dzisiaj spotykamy się, żeby przeanalizować aktualną sytuację i w najbliższym czasie, prawdopodobnie w ciągu 24-48 godzin, ukaże się komunikat dotyczący zaleceń dla Polski. Główny inspektor sanitarny zaznaczył, że wirus małpiej ospy jest podobny do ospy prawdziwej. Ktoś, kto jest zaszczepiony przeciwko ospie wietrznej, nie ma żadnej odporności przeciwko Mpox. Natomiast są osoby, które otrzymywały w latach powojennych szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej. Przeciwko Mpox jest zarejestrowana szczepionka. Barbara Góra, Polskie Radio. 3 godziny trwało spotkanie premiera Izraela Benjamina Netanyahu z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Izraelski polityk ocenił je jako pozytywne i przeprowadzone w dobrej atmosferze. Misja amerykańskiego sekretarza stanu związana jest z rozmowami dotyczącymi zawieszenia broni w Strefie Gazy. To jego 9. wizyta w rejonie konfliktu i kolejne spotkania, które mają przyspieszyć zawarcie trudnego do osiągnięcia porozumienia między Izraelem a Hamasem. Szef izraelskiego rządu Benjamin Netanyahu wyraził zadowolenie ze spotkania. Jak czytamy w oświadczeniu jego kancelarii, premier potwierdził stanowisko Izraela, które popiera sugestie Stanów Zjednoczonych dotyczącą uwolnienia izraelskich zakładników, co uwzględnia potrzeby państwa dotyczące bezpieczeństwa. Antony Blinken spotkał się wcześniej z prezydentem kraju. Przed rozmową z Isaakiem Herzogiem mówił, że obecne negocjacje to prawdopodobnie najlepsza lub ostatnia okazja, by sprowadzić zakładników do domu, by osiągnąć zawieszenie broni. To także moment, gdy należy upewnić się, że nikt nie podejmie kroków, które zniweczą ten proces. Agata Król, Polskie Radio. Na dwa tygodnie przed wyborami do parlamentu w Saksonii i Turyngii. Prowadzi tam w sondażach skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Obecnie w obu tych krajach związkowych AfD może liczyć na poparcie na poziomie aż 30%. Wskazuje na to sondaż Instytutu INSA. Takie wyniki oznaczają, że ugrupowanie stałoby się najsilniejszą opcją polityczną w parlamentach obu landów. W skali całych Niemiec wybory wygrałoby CDU-CSU, mając 30% poparcie. AfD byłaby jednak drugą siłą z poparciem na poziomie 19%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00, sport, Adam Malecki. Oczywiście informacją, którą wciąż żyjemy i się szczególnie cieszymy, jest kolarski wyczyn Katarzyny Wielkiej Niewiadomej. Polka wygrała Tour de France kobiet i jest to jeden z najważniejszych triumfów w historii polskiego kolarstwa. O tym wyczynie opowie Dariusz Urbanowicz w materiale po 17:00. My za to wróćmy do podsumowania wyścigu wokół Polski. Emocje w Tour de Pologne zakończone, więc głos oddajmy dyrektorowi wyścigu Czesławowi Langowi. 81. Tour de Pologne przejść do historii jako wyścig jeden z bardziej takich emocjonujących. Raz, że ułożenie trasy. Tak ułożyliśmy trasę, że pierwsze trzy etapy już wyłaniały lidera klasyfikacji generalnej. Co mnie cieszyło bardzo, jak zobaczyłem listę startową, jak zobaczyłem, że jest Winnego, że są inni kolarze typu, nie wiem, Rafał Majka, Ulisi, którzy walczyli o klasyfikację generalną. Jak są, jest cała plejada fantastycznych sprinterów, wiedziałem, że ten tour będzie piękny i będzie ciekawy. No i tak się stało. Chyba największym takim dla mnie nawet nie zaskoczeniem, wielką przyjemnością, że wygrał kolarz Wielki. A wygrał, przypominam, Jonas Winnego z grupy Team Visma. W piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj zakończą granie w piątej kolejce. W ostatnim meczu zamykająca tabelę z jednym punktem Stal Mielec zagra z zajmującym szóste miejsce Piastem Gliwice. Jak zagrać, wie trener Stali Kamil Kiereś. Przenieść po prostu trening na mecz. Zwracamy uwagę pod kątem całości zespołu na intensywność tej gry, pod kątem gry właśnie takiego właśnie budowania ataku szybkiego, przechodzenia do tych faz z ataku do obrony, czy też powiedzmy sama gra obronna, wyprowadzanie kont, żeby to wszystko było na dobrej intensywności, ale też staramy się to wdrażać, doskonalić, poprawiać, ale też przypomnieć zawodnikom te wątki, które były dobre. Początek meczu o 19:00 w tabeli prowadzą z 10 punktami Legia, Pogoń, Lech i Krakowia, a jeśli dziś Piast wygra, będzie liderem. Zagra także Pierwsza Liga, bardzo ciekawie zapowiadającym się meczu Wisła Kraków, zmierzy się z Arką Gdynia. W tenisie dzisiaj finały w Cincinnati. O 21:00 Białorusin Karyna Sabalenka, która wczoraj pokonała Igę Świątek, zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą, a w turnieju mężczyzn o północy zmierzył się Włoch Jannik Sinner z Amerykaninem Tiafoe. Dziś zachmurzenie umiarkowane, ale tylko na północy kraju, na pozostałym obszarze wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, także gwałtowne oraz burze, szczególnie w południowej i wschodniej połowie kraju. Na tę chwilę opady deszczu możliwe w pasie od Suwałk przez Warszawę, Kielce, Kraków po Zakopane, leje od Olsztyna przez Toruń, Łódź po Wieluń. Temperatury na godzinę 16 były następujące. Tylko 18 stopni w Zakopanem, 19 w Łodzi, 20 w Gdańsku i Koszalinie, ale i w Opolu, 21 we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku z reguły najcieplej. Nie dziś, dobrze odpocząć od upałów. 22 stopnie w Olsztynie, także w Szczecinie, 23 w Toruniu, 24 w Katowicach i Zielonej Górze, 25 w Krakowie i Poznaniu, 26 w Suwałkach, 28 w Białymstoku i Warszawie, 31 w Lublinie, do 32 w Rzeszowie, a w Warszawie wilgotność dziś taka jak w Mexico City. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład kulet Sharp 50 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Na popołudniowe ZD3 zapraszamy w składzie. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje prosto po urlopie. Paweł Turski ją przygotował. Paweł chyba przed urlopem. Na Państwa telefony czeka Daniel Leśniewski. Nie wiem jak z jego urlopem. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Ja zawsze przed urlopem. Muzycznie zaczynamy od Taco Hemingwaya. Ten utwór słyszeli wszyscy obecni na koncercie kilka dni temu w Olsztynie. No to zapraszamy na liryczny popis Taco. Nie wiem po co, lecz po korzystnej cenie. Skusiła reklama widziana późną nocą na CNN-ie. Sunęło sawanną, gnało przez pola, lasy i dzikie prerie. Ja w moim w korku na siódemce sapię jak pitbull terrier. Reklama Apple, w nocy chłopaki dziewczynom robią fotki. Tacy są gładcy, młodzi i ładni, do tego różnorodni. Bo z korolkami suną przez miasto, chcą mi coś udowodnić. Ja moim robię screenshot mema, potem się stłuko chodnik. Pakiet Platinium, ekskluzywny dostęp. Składnik aktywny, serum ujędrniające. Antyoksydant, nieziemskie oszczędności. Mądre pożyczki, gdy pieniędzy nie dość. Kupiłem outfit z wyprzedaży, chciałem mieć highest fashion. Stojąc nad paczką, przyznaję, dawno nie miałem takich wrażeń. Kupiłem kawiarkę, ponieważ Clooney zachwalał kawę z maszyn. Kupiłem Chanel, kupiłem Balmę, kupiłem Pradę, kupiłem McQueen. Kupiłem balsam, żeby wygładził mi pierwsze zmarszczki z twarzy. Kupuję majty, Burberry, Krata, aby być panem plaży. Kupiłem nową rzecz, niosę do domu tę nową rzecz. Zmienia się nocą w rzecz, w kolejną znowu rzecz. Zostałem oszukany. Pakiet Platinium, ekskluzywny dostęp. Składnik aktywny, serum ujędrniające. Antyoksydant, nieziemskie oszczędności. Mądre pożyczki, gdy pieniędzy nie dość. Kupiłem karnet fitness center, ale z kompleksem wellness. Tłuszczowa tkanka dziwnie sterczy, ale jej wieszcze regres. Jestem ludystą wśród tych sprzętów, jestem jak dziecko we mgle. Po przetreningówce czuję, że płuco jakby płonęło we mnie. Niewielki flakon na walentynki, jakieś perfumy Chanel. W reklamie tajemny pałac, a pod sufitem pływają chmury białe. W chmurze jest amant, ala szalamę, dziewczynie buzi daje. To właśnie przez jego garze zapłacę kafel, cholerny głupi frajer. Kupiłem alkohol za 1000, kupiłem Wagyu za 500, kupiłem auto za 1000, kupiłem jachcik za 10, kupiłem chatę za ile? Kupiłem dla niej 2 wiersze u najlepszego poety w tym kraju, co pobiera kafel za werset. Kupiłem nawet trumnę, najdroższy machoń, złote detale, żeby potomstwo stało dumne. Na mym pogrzebie zamiast kazania będzie czytany bankowy dokument. Ksiądz powie krzepko, panowie, panie, tu leży naprawdę rasowy konsument. Kto z Państwa był na koncercie Taco Hemingwaya w czwartek w Olsztynie? Prosimy o wrażenia 22,7 trójek, oczywiście w każdej innej sprawie także. Co przygotowaliśmy na dziś? Wrócimy do ukraińskiej ofensywy w rejonie Kurska, po której wiele obiecują sobie nie tylko Ukraińcy. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną opublikował analizę, z której wynika, że jedna operacja, także ukraińska, nie doprowadzi do końca wojny. Tymczasem Rosjanie z Kurska żalą się na warunki i na to, co ich spotyka publicznie. Zgodnie z konwencją genewską, kraj, który kontroluje dane terytorium, ponosi pełną odpowiedzialność za społeczno-gospodarczą sytuację na tym terenie. Dlatego nieprzypadkowe jest utworzenie wojskowej komendantury, a kolejnym krokiem będzie wyłonienie lokalnych organów władzy. To nie jedyny dziś temat polityczny, czy właściwie geopolityczny w ZDD3. Jesteśmy tuż przed konwencją demokratów w Chicago. Trwa wyścig o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych. Sprawdzimy, czy wydarzenia w stanie Illinois mogą być dla przebiegu tej kampanii kluczowe. Porozmawiamy o tym z korespondentem Polskiego Radia za Oceanem, Markiem Wałkuskim. Będziemy w Ameryce Północnej, ale i na Balearach. Wczoraj punkty zgubił tam w La Liga Real Madryt, ale i utknęli nasi rodacy, którzy wybrali podróż lotniczą z przesiadkami. Podróż miała trwać 4 godziny przesiadką właśnie na Majorce, a trwała w sumie 3 dni. Polscy turyści w opałach, polscy kibice kolarstwa w euforii. Katarzyna Niewiadoma wygrała wczoraj kobiecy Tour de France. Bijemy pokłony. Kasia Niewiadoma now, she needs to get to the line now, don't ease up, she's done it! Kasia Niewiadoma wins this Tour de France for Maverick Swift, I'm sure. W ZD3 wrócimy do największego od lat sukcesu polskiego kolarstwa. Będą też goście, znany podróżnik i amator przygód Sławomir Makaruk opowie, jak to jest latać szybowcem w Himalajach. Stanisław Dojs z kolei o dopłatach do samochodów elektrycznych, takie w Unii Europejskiej dostępne podobno tylko w naszym kraju. Spodziewamy się też sporych dopłat do rowerów elektrycznych. Kto nie próbował jazdy na elektryku? Niech spróbuje. Najlepiej w górach. Sprawdzimy też, co z kredytem mieszkaniowym 0%. Perspektywy na dziś raczej marne. I to nie wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Proszę z nami zostać co najmniej do godziny 19. Daj mi jeszcze moment, powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy dzień. Lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Czas goni, a nie gonię, przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Równo 18 po czwartej po południu i jako człowiek żywcem wyjęty z redakcji sportowej z przyjemnością, jako pierwszy materiał czy relacje w ZD3 wyciągam na światło dzienne właśnie te relacje, bo to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego kolarstwa. Nasza Katarzyna Niewiadoma zwyciężyła wczoraj w Tour de France Femme, czyli w Tour de France Pani. To naprawdę jest bardzo, bardzo duże wydarzenie. Kasia Niewiadoma saves the yellow jersey in the Tour de France Femme. What a mighty ride from the Polish rider. That was an Alpe d'Huez ascent for the history books. dzisiejszy dzień był mega, mega ciężki. Od samego początku było bardzo ciężkie tempo. Na przedostatnim podjeździe na Glandon, kiedy Dej mi zaatakowała, to na pewno miałam chwilę kryzysu i już myślałam, że po prostu wszystko jest stracone, że wszystko jest za mną. Natomiast wiedziałam, że po prostu muszę znaleźć swoje tempo i znaleźć swój rytm na to, żeby dojechać do mety z jak najmniejszą stratą. Na zjeździe tak naprawdę udało mi się znaleźć trochę energii, tak naprawdę odżyć i tak samo wydaje mi się, że może na tym Glandon za mało wypiłam, czy też zjadłam, bo po prostu czułam się pusta. Natomiast po, nie wiem, pakowaniu chyba 5 żeli na zjeździe, bo odzyskałam znowu energię i wiedziałam, że po prostu muszę dać z siebie wszystko na ostatnim podjeździe pod Alp d'Huez. Walczyła jak lwica o te 4 sekundy i wygrała Tour de France. Naprawdę jest to wielkie święto polskiego kolarstwa. Dyrektor Tour de Pologne, wicemistrz olimpijski Czesław Lang. Kasia, pamiętamy jeszcze, jak przy Tour de Pologne robimy też wyścigi dla dzieci i dla młodzieży, Tour de Pologne Junior. Tam pamiętamy Kaśkę, jak była takim dzieciakiem, gdzieś startowała. Widać jej kariera bardzo, bardzo się rozwija, bardzo dobrze sobie radzi. Myślę, że gdyby nie pech na Igrzyskach Olimpijskich, to mogłaby sięgnąć po medal. Odbiła to sobie, wygrywając Tour de France. I jeszcze raz Kasia. Naprawdę jestem mega, mega szczęśliwa, że tak się to wszystko skończyło, ponieważ to była okropna walka, wiele bólów to weszło i tak naprawdę tym razem szczęście było po mojej stronie i też wygrałam przez po prostu kilka sekund po takiej ciężkiej walce. Kasia nie wiadomo od ładnych lat należy do czołówki światowej. Wacław Skarul, wybitny polski trener, między innymi Joachima Halubczoka. Wygrywała wiele znaczących wyścigów takich najwyższego formatu. Jest aktualnie gravelową mistrzynią świata, więc to jest kolarka z absolutnego topu światowego. Wygrała też wielką swoją rywalką Demi Wollering o 4 sekundy, także naprawdę jest to wielki, wielki sukces Kasi, wielki sukces polskiego kolarstwa. Super jest, jak zawodnik zdobywa sukces, ale myślę, że Kasia to jest kasą samą w sobie. Selekcjonerka reprezentacji Polski Małgorzata Jasińska. I że mimo porażek zawsze podnosi się i walczy do końca, więc myślę, że to zwycięstwo na pewno jej się należało, jak nikomu innemu. Może brak medalu olimpijskiego podwójnie ją zmotywował i pokazał, na co ją stać. Niekiedy po prostu brakowało szczęścia, żeby postawić tą kropkę nad i. W tym Tour de France postawiła kropkę i pokazała całemu światu, kim jest tak naprawdę Kasia. Nie wiadomo, że jest zawodniczką, która potrafi wygrywać i zawsze walczy do końca. Meta jest zawsze na linii mety. Wystarczyło, żeby się troszkę zwolniła na 15 metrów do kreski, już by ten wyścig cały przegrała. Wicemistrz olimpijski z Seulu 1988 Marek Leśniewski. To, co Kasia zrobiła, to jest wielkie, wielki monument Tour de France. Wspominamy trzecie miejsce Zdenka Jaskuły. No teraz będziemy wspominać i świętować pierwsze miejsce Kasi Niewiadomej. Ponownie Małgorzata Jasińska. Kasia udowodniła, że jest w bardzo dobrej formie. Co widać było już podczas igrzysk. Ta koszulka to jest przede wszystkim wielka zasługa jej samej i jej pracy. Nie na nogę ma, no to już było widać na igrzyskach. Zbigniew Klęk, wychowawca Katarzyny Niewiadomej, Rafała Majki, Tomasza Marczyńskiego i wielu, wielu innych zawodników klubu Krakus z Foszowice. Cóż, no ja też ten pech ją prześladował na igrzyskach. I myślę, że tutaj trzeba trzymać kciuki, na pewno będzie dobrze. Ona się nie podda, zresztą jej komentarze też, że trochę zła, że nie wygrała. No ma taki niedosyt, jak my to nazywamy, podda, że trzeba to trochę wymazać tą olimpiadę, no bo faktycznie nie była przygotowana. Cały czas jest to jedna z najlepszych na świecie zawodniczek. A battle of seconds on the mighty climb of Alp d'Huez. And Kasia Niewiadoma, the realization, she can now call herself the winner of the Tour de France. Kasia Niewiadoma, proszę pamiętać o jej wielkim wyczynie. Żeńskie kolarstwo powoli goni popularnością męskie. Wciąż jednak dystans jest spory, porównując choćby zasięgi, które przekładają się na przykład na wypłaty zawodników i zawodniczek. Za wczorajsze zwycięstwo Katarzyna Niewiadoma zainkasuje 10-krotnie mniej niż Tadej Pogaczar za triumf w męskiej wielkiej pętli. Nie zmienia to faktu, że sukces polskiej kolarki szosowej to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim kolarstwie. O czym informuje kolarz numer 1 w naszej redakcji i autor relacji Dariusz Urbanowicz, 22,7 trójek, z gratulacjami dla Katarzyny Niewiadomej, ale pytałem też, kto był na koncercie Taco Hemingwayano. Nie wszyscy byli na tym koncercie, niektórzy byli na innym.

Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze? Przyda ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio? Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Przed chwilą minęła 16:30. O ekonomii będzie opowiadał Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, tak jest. Może to za dużo powiedziane, że na szkolną wyprawkę ostatni dzwonek, ale to właśnie teraz, po długim weekendzie, większość rodziców zaczyna szykować dzieci do szkoły. Niemal co trzeci rodzic przeznaczy na to między 500 a 700 zł. Tak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Empiku, mówi rzeczniczka prasowa tej firmy Monika Marianowicz. Większość rodziców nie zostawia zakupów na przysłowiowy ostatni dzwonek. 9 na 10 osób planuje zakup wszystkich potrzebnych rzeczy jeszcze w wakacje, a niemal połowa z nich właśnie w drugiej połowie sierpnia. Z badania wynika, że tylko 13% rodziców zmieści się w kwocie 300 zł przyznawanej w ramach programu Dobry Start. Uczniowie rozpoczną rok szkolny 2 września. Od września zmiany nie tylko dla uczniów. Od niedzieli 1 września zmieni się rozkład PKP Intercity. Krócej pociąg pojedzie między Warszawą a Trójmiastem, stolicą a Wrocławiem czy Szczecinem. Tak mówi rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz. Trasę ze stolicy do Szczecina pokona w rekordowym czasie. Tę trasę przejedzie w 4 godziny i 32 minuty, czyli krócej o około pół godziny niż obecnie najszybciej kursujący skład. Połączenie to zapewni także krótszy czas podróży do Poznania. Do Poznania z Warszawy dojedziemy w 2 godziny i 19 minut. Od 1 września przestaną jeździć pociągi na trasach Lęborg-Słupsk, a także Ostrowiec Świętokrzyski - Sandomierz. Tu będziemy musieli przesiąść się na autobus. Urząd Antymonopolowy bierze pod lupę spółki, które zalegają z płatnościami. Niespłacone faktury ciążą przede wszystkim najmniejszym przedsiębiorcom. Tak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Nieterminowe płatności od większych kontrahentów powodują zaburzenie ich płynności finansowej, destabilizując działalność operacyjną, ograniczając inwestycje czy też rozwój. Dlatego niedopuszczalne jest, aby duże firmy nie płaciły na czas swoim mniejszym kontrahentom. Dodajmy, że firmom, przeciwko którym UOKiK wszczął postępowanie, grożą kary finansowe. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Złote dziś mocne, zwłaszcza do dolara. Za amerykańską walutę płacimy tylko 3,86, za franka 4,47, za euro 4,27, a brytyjski funt kosztuje 5 zł i 1 grosza. O czym mówił Marcin Jagiełowicz? Zapraszam cię, Marcinie, za 2 godziny. Czy ty się zmieściłeś w tych widełkach między 500 a 700 zł? Ja ci wspomniałem, że korki piłkarskie mojego syna nawet przekraczają tę kwotę, tę wyższą. Także proszę państwa, ci, którzy mają w domu młodych piłkarzy, a ci myślą o poważnej karierze, to trzeba płacić więcej niż za wyprawkę do szkoły. Także... Ale to inwestycja, Krzysztof. Wiesz co, no tak, tak. Zwróci się spokojnie, jak już będzie grał w Barcelonie. No bardzo bym chciał i bardzo mu tego życzę i wszystkim tym, którzy mają młodych piłkarzy w domu. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to tam, gdzie najcieplej, tam i burze. Na wschodzie w pasie od Podlasia przez Lubelszczyznę do Podkarpacia obecnie deszcz i właśnie burze. Temperatura w tym pasie od 29 stopni w Krośnie do 31 we Włodawie. Wreszcie kraju na zachód od tego pasa chłodnie i bez opadów od 17 stopni w Kłodzku do 25 w Poznaniu. Dwadzieścia 3 minuty zostały do godziny 17. Oczekujemy na gościa, który ma opowiadać o dopłatach do samochodów elektrycznych i w oczekiwaniu na gościa. Zachęcamy do telefonowania do nas pod numer 22 7 3, co Państwo sądzą o takich dopłatach do samochodów elektrycznych, czy też do rowerów elektrycznych, bo takie też są zapowiadane. A zanim pojawi się nasz gość, to posłuchamy jeszcze Irlandczyków z Fontaine's DC. Jeszcze raz przypomnę numer telefonu 22 7 3. We'll be right back. Fontaines DC, a w studiu zameldował się wyczekiwany gość, Stanisław Dojs z Hyundai Motor Poland. Dzień dobry, Stanisławie. Dzień dobry. Dlaczego dałeś na siebie czekać? Podróżowałeś motocyklem, jak cię znam. A dzisiaj jeszcze lepiej rowerem. Ach, rowerem. I to cię tak opóźniło. Ołowiane chmury były, ale wbiłem się między nie. Jestem całkowicie suchy. Zanim porozmawiamy o dopłatach do samochodów elektrycznych i rowerów elektrycznych, to musisz się ze mną podzielić swoimi wrażeniami z Green Festivalu w Olsztynie. Byliśmy tam razem. Byliśmy między innymi na koncercie Taco Hemingwaya. Średnio ci wszedł z tego, co mi się wydaje. Nie jest to wokalista, którego sobie wybieram sam, kiedy słucham go na YouTubie, czy w jakimś innym, na innym nośniku. Natomiast chciałem go koniecznie posłuchać, no widziałem, że on oczarował publiczność i to tak trochę reportersko chciałem zobaczyć, jak to jest, kiedy ktoś czaruje. Rozpiętość wiekowa dosyć duża, od kilkunastoletnich młodzieńców i młodych dziewczyn po takich panów w naszym wieku. Pod pięćdziesiątkę. Bardzo mnie to cieszyło, bo gdy byłem na koncercie The Dumplings, myślałem, że będę najstarszy, ale na szczęście tak nie było. Tam przedział wiekowy zamykał się dobrych 10-15 lat nad moją metryką. I to był świetny koncert. Bardzo mi się podobało. Jeżeli chodzi o Taco Hemingwaya, była mała rywka, mówiąc kolokwialnie, chyba na czwartym utworze siadło nagłośnienie, trzeba było czekać 25 minut, ale dla tych, którzy kochają Taco, warto było poczekać. Taco powiedział, że nieprędko w najbliższej przyszłości zagra koncert, więc warto było być w Olsztynie. Dobrze. Koniec o Green Festivalu. Staszku, rozmawiamy o dopłatach do samochodów elektrycznych. Dowiedziałem się od ciebie, to prawda, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który takie dopłaty przewiduje? Może nie jedynym, ale już jednym z nielicznych, dlatego że w bardzo wielu tych krajach, można powiedzieć, Unii Europejskiej, tych starszych krajach, tak zwanych krajach zachodniej Unii Europejskiej, tam te wszystkie programy dopłat powolutku są wyłączone albo już zostały wyłączone, a w Polsce po tej transzy, którą mamy obecnie, wszyscy czekają z niecierpliwością na kolejną, która powinna znowu tę sprzedaż samochodów elektrycznych znacząco pobudzić. Czy to jest tak, że te dopłaty też, tak się przewiduje, będą dotyczyły samochodów elektrycznych używanych? O tym się mówi. Mówiło się, że mają dotyczyć tych i tych. Takie były pierwsze plotki. Teraz takie kolejne plotki mówią o tym, że samochody używane być może będą wyłączone, ale znowu jest to oglądanie jakichś tylko cieni na ścianie, dlatego że precyzyjne zapisy poznamy dopiero za kilka miesięcy. No ta branża w tej chwili, nasza motoryzacyjna, z niecierpliwością czeka, dlatego że chcielibyśmy, by tych samochodów elektrycznych sprzedawało się nieco więcej. Podejrzewam, że ty masz swoje wtyki, mówiłeś o plotkach, więc pewnie jakichś dopłat konkretnych się spodziewacie. Na poziomie ilu procent? Tego nie wiemy. Gdyby to pozostało nawet na tym poziomie, jakim jest w tej chwili, czyli 20 kilka tysięcy złotych, to już byłoby znacząca, no, przynajmniej w przypadku tych sprzedaży samochodów najtańszych, elektrycznych, znaczący taki impuls, który mógłby przekonać wiele osób, dla których ta różnica pomiędzy samochodem spalinowym a elektrycznym byłaby znacząco mniejsza, zwłaszcza, że takie podstawowe modele powinny się zaczynać w tej chwili już całkiem sprawne, z cennikami w okolicach 110-120 tysięcy złotych, minus 20 kilka tysięcy, to już są takie pieniądze, że ta przystępność tych samochodów znacznie wzrośnie. Stanisławie, a jak różnicować, gdyby były dopłaty do samochodów używanych elektrycznych? Jak różnicować dopłaty? Masz jakiś pomysł na to? Mówi się o tym w branży motoryzacyjnej? Myślę, że tak naprawdę nikt tego nie wie. Te wszystkie konsultacje, które są, raczej są dosyć hermetyczne i pewnie dowiemy się, w jakiej formie są, kiedy one już ujrzą światło dzienne. Zatem myślę, że nie ma co dywagować. Po prostu zobaczymy. Bardzo na to czekamy. Ale słyszę, że czekamy, ale i liczymy w branży motoryzacyjnej, bo potrzebujemy więcej elektryków na polskich drogach? To jest tak, że z jednej strony w mieście, kiedy te samochody elektryczne się pojawiają, po prostu jest ciszej. Z drugiej strony też producenci działają pod pewną presją, dlatego że muszą zmieścić się w pewnych normach emisyjnych. I gdy chodzi o sprzedaż samochodów, one powinny się mieścić mniej więcej w 95 gramach CO2 na kilometr. Gdyby to przełożyć na litry paliwa, to powiedzmy, że średnio te samochody każdego producenta powinny zużywać około 3 litrów paliwa na 100 kilometrów. To jest niewykonalne. Dlatego średnia liczona jest z wszystkich modeli. Samochód elektryczny sprawia, tak mówiąc, bardzo upraszczając, że jeżeli jeden jest elektryk, to drugi może palić wtedy 6. No więc to tak, wtedy jest szansa się w tym wszystkim zmieścić, nie płacić kar. Staszku, gdyby do takich dopłat doszło, czy twoim zdaniem producenci będą windować ceny samochodów? Myślę, że będzie odwrotnie. To znaczy, ponieważ będzie zażarta walka o to, żeby tych elektryków sprzedać więcej, spodziewam się, że większość producentów postawi na to, żeby sprzedawać tych samochodów więcej, a nie z większą marżą, jak to było w przypadku pandemii. W przypadku marki Hyundai jest taki model Inster, który ma być ustawiony cenowo tak, żeby był jak najbliżej małych samochodów spalinowych. To ma być 100 tysięcy z niewielkim okładem. Zatem tutaj na przykład nasza marka chciałaby sprzedawać tych samochodów więcej, a nie żeby sprzedawać tylko kilka, na przykład z potężną marżą, bo nie o to chodzi. Jak wiesz, zwłaszcza przy tobie jestem motoryzacyjnym dyletantem, czy te dopłaty będą dotyczyły tylko samochodów elektrycznych, czy też hybrydowych? To mają być samochody elektryczne. Tylko. Samochody hybrydowe nie są włączone w szereg tych takich benefitów, które otrzymujemy jako kierowca. Czyli co ty na to? To jest okej? Tak, to jest okej, dlatego że jednak jest duża różnica pomiędzy elektrykiem a hybrydą. Ja bardzo lubię hybrydy, kierowcy też je lubią, ale jednak jazda buspasem czy wyłączenie z opłat parkingowych w strefach miejskiego parkowania, to, że to jest dla elektryków czy dla samochodów wodorowych, to tutaj w branży nie słyszałem, żeby ktoś to próbował podważać. Dlatego, że tych hybrydowych jest bardzo dużo już? Hybrydy się bardzo rozpędzają. W ogóle widać, że Polacy szczególnie, bo to hybrydy są trzy rodzaje hybryd. Takie miękkie hybrydy, czyli prawie nie hybrydy. Hybrydy HEV, które już są w stanie na prądzie coś pojeździć, ale nie ładuje się ich z gniazdka, i te ładowane z gniazdka. Zatem w tej chwili te środkowe bardzo zyskują na popularności. Te MHEV, czyli mild hybrids, miękkie hybrydy, też są popularne, ale one po prostu są pewnego taką rodzaju opcją, że gdybym ci nie powiedział, że auto jest hybrydowe, to byś tego nie zauważył. Hybrydy HEV już są w stanie na prądzie jeździć. A ty, gdybyś mógł wybrać, to wybrałbyś hybrydę czy elektryka? Pewnie na dzisiaj optymalną opcją byłyby dla mnie dwa samochody w rodzinie. Większy, tak, ja wybrnął. Mam dużą rodzinę. Ja wiem, tak, 5 dzieci. Tak, miałbym większą hybrydę i trochę mniejszy samochód do miasta elektryczny. I to byłyby dwa samochody. Jednym jeździłaby żona, drugim abyśmy się czasami zamieniali. Wspomniałeś, Stanisławie, o tym, że przyjechałeś do radia rowerem, więc porozmawiamy teraz o rowerach elektrycznych, bo też się przebąkuje coraz głośniej o tym, że będą dopłaty do rowerów elektrycznych, i to takie wielotysięczne. To te dopłaty mają wynosić, tak się słyszy, do 5 000 zł. No to już jest coś. Tak. I mają być to rowery, które nie mogą poruszać się wyłącznie za pomocą prądu, czyli nie mają być to takie, można powiedzieć, elektryczne motocykle czy motorowery, tylko raczej rowery. Do 5 000 zł dopłata maksymalnie 50% wartości. Łatwo policzyć, że do 10 000 zł będzie się najbardziej opłacało kupić taki jednoślad. Czy ty próbowałeś jazdy na rowerze elektrycznym? Próbowałem. Podobało mi się, ale stwierdziłem, że jeszcze mam na to czas i jak będę trochę starszy, będzie trochę tych mniej sił, wtedy będę sobie na elektryku jeździł. Ja też próbowałem i muszę ci powiedzieć, że spędzałem tak drugie wakacje w Izerach i bardzo mi się podobało, ale przytaczam taką anegdotę, gdy rozmawiałem z Czesławem Langiem podczas Tour de Pologne w ubiegłym roku. No i urzeczony tymi podróżami po Izerach na rowerze elektrycznym, opowiadałem o tym panu Czesławowi, on wszedł w tą dyskusję właśnie w takim tonie, że to kapitalnie zmienia perspektywę właśnie możliwości zwiedzania gór, można podjechać. Opowiadał w samych superlatywach i zapytałem go: panie Czesławie, a pan kiedyś próbował jazdy na elektryku? Nie. O, to jest człowiek, który podejrzewam, że mimo, że jest to człowiek dojrzały, to byłby w stanie zawstydzić swoją krzepą pewnie jednego rowerzysta, bo to zostaje gdzieś tam w łydce. W każdym razie te rowery elektryczne to rzeczywiście jest przyszłość i wiesz co, gdyby to było 5 tysięcy, to naprawdę można już pomyśleć o przyzwoitym rowerze. Tak, a może jeszcze się pochwalę tym, proszę, że z samochodów elektrycznych, takich no Hyundai Kona czy Ioniq 5 ma taką funkcję, da się rower elektryczny podładować i to w szczerym lasie, dlatego że tam jest taka funkcja. No kurczę, to nie wiedziałem, że macie takie możliwości. Bardzo ci serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Słyszę, że jesteś nieprzekonany jeszcze do rowerów elektrycznych. Kiedyś cię zabiorę, pojedziemy razem na taką przejażdżkę w Izery. Co ty na to? Wiesz, że można spalić 2,5 tysiąca kalorii dziennie? To wspaniałe. Ja w ogóle na elektryku jeździłem w Barcelonie i tam się sprawdzało, bo człowiek się tak nie poci, a Barcelona jest bardzo pagórkowata. A ja nawet do Liberca dojechałem 60 parę kilometrów. W górach też bym się chciał tym przejechać. To na pewno będzie super. W Warszawie to jest mniej potrzebne. Stanisław Dojs, Hyundai Motor Poland, był gościem popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Dziękuję ci, Staszku. Dziękuję. Jimmy, Jimmy, there's pressure on you, a laughing feeling, how it used to. Jimmy, Jimmy, no need to be sad, when they play your song, we get along. I've been searching, looking for a permanent reason. Out of sync with the seasons, not sure what I believe in. And I'm burdened, why is being loved so appealing? Can't conform, I'm alone, we're all just lost without meaning. Just away from the west, I'm born and bred. You could have been rich, was poor instead. My evenings are blue and my mornings red. I had to make scores from Jets. I salute all my local fiends, they're smiling, locked in the smoker's dream. Kept an ace like a poker team, just a team selling coke to jeans. I took remedy young once I learned about the money I got stuck inside of my mind. Quick solutions was all I could find. I was earning but losing my time. Bought a bellow, I'm sipping on wine with a beautiful Notting Hill mother of five. Mental muscle, the strong will survive. That's why I drink white rum on the Manchester gym. Jimmy, Jimmy, now you're out of control, and the life you're living is a dead end road. Jimmy, Jimmy, no need to be sad, when they play your song, we get along. Jimmy, Jimmy, left electric and headed to Soho. Now I'm in the box, I have way too much yak. Hate the front, so it's sat at the back with a girl from Iran and the peachiest chap. Love me a spliff, but I gotta keep it a stack. The females around me are crack. Got me wired, I ain't coming back to reality. I bleed it out in the track. It's the things that I swear I won't tell. I cool that I broke up redemption from hell. Love and hate are like healing and kill. I broke up my keys, now my friends in a cell. Life is for living, I love me some shillings. But God willing, people love me for my skilling. Went from sitting and going and billing to print white, no billing. Thank God now I'm chilling. Jimmy, Jimmy. Dobrze, że Stanisław Dojs jeszcze nie opuścił naszego studia. 22,7 trójek. Staszku, pytanie, właściwie kwestia do ciebie. Że nasza Polska zrobi infrastrukturę dla tych samochodów, stacje ładowania, zmieni miejsce parkingowe. Ma pan na osiedlu jedną ładowarkę i zachęca się Polaków do kupna samochodów elektrycznych, co po prostu jest strzałem w kolano. Dwa, zabezpieczenie takiego sprzętu odnośnie pożarów. Coraz częściej, coraz więcej tego widać. Coraz gorsze są skutki pożarów samochodów. No i po co zachęcasz? Powiedziałbym trochę tak przewrotnie, że ja nie zachęcam wszystkich, tylko na dzisiaj, jeżeli sprzedaż samochodów elektrycznych w Polsce to jest 2-3%, a połowa Polaków według danych statystycznych mieszka w domach jednorodzinnych, to odsetek pomiędzy tymi, którzy nie są wskazani na żadne ładowarki osiedlowe, bo mieszkają w domach, a tymi samochodami jest tak duży, że nawet jeżeli nie kupią tych samochodów wszyscy, tylko ci, którzy mają panele fotowoltaiczne, którzy kupią drugie auto w rodzinie, to jest ogromna luka do zapełnienia. Więc myślę, że na dziś, tak jak pan wspomniał, pan słuchacz, to nie jest tak, że dzisiaj Polska przygotowana jest na to, żeby przejść na elektryfikację 100%, ale przejście powiedzmy z 2% na 10, 15, 20 to jest ten moment. Co do z kolei tych pożarów, bardzo dużo się o tym mówi, ale to jest smutne, płonie mniej więcej 1 na 3000 samochodów. Czy to będzie samochód spalinowy czy elektryczny? Spalinowe płoną, wyzwalając taką samą energię jak te elektryczne. Elektryczne płoną długo w czasie, a spalinowe błyskawicznie. I no, jest to przykra rzecz, no, ale po prostu tak wygląda fizyka, tak wygląda rachunek prawdopodobieństwa. Myślę, że elektryki są często krzywdzone, dlatego że bardzo wiele nagłośnionych pożarów, choćby ten słynny na Górczowski, który był przez elektryka wzniecony, potem okazało się, że nie był to samochód elektryczny, nawet hybrydowego nie było na parkingu. Zatem oczywiście to jest jakiś temat, natomiast zdecydowanie, gdybyśmy czytali media, to możemy żyć w trochę nieprawdziwej rzeczywistości. Prawda, że nasz gość znakomicie przygotowany do dyskusji opowiadał o skrzywdzonych elektrykach, ale jeszcze jeden wątek, Stanisławie. Nie śmiejemy się, zupełnie na serio. Samochód elektryczny może być ładowarką, prawda, wielu przyrządów podczas wyjazdów wakacyjnych. Tak, wszystko zaczęło się, można powiedzieć, medialnie kilka lat temu, kiedy jeden z producentów amerykańskich postanowił zaprezentować pick-upa, z którego można zasilać elektronarzędzia i miał w środku silnika benzynowego V8, czyli wbrew wszystkim teksańskim i arizońskim standardom jakiś elektryk. I okazało się, że to jest bardzo wygodne, bo majstrowie sobie jadą na budowę gdzieś tam daleko i mogą skorzystać z elektronarzędzi. I co, ci kowboje w Dakocie wsiadają w elektryka? Nie, myślę, że nie jest to jeszcze na dzisiaj powszechne, ale okazało się, że jest to jakiś kierunek i on zaczął być powszechnie stosowany. Teraz no, w takim malutkim modelu, jakim jest Kona, można mieć ładowarkę, która, ta ładowarka tam po prostu jest, która może zasilić sprzęt o mocy nawet 2300 W. Mój kolega ostatnio z pracy chwalił się, że pojechał takim samochodem na wieś. Okazało się, że ma tylko kosiarkę elektryczną, a nie spalinową. Przez 3 godziny kosił taką kosiarką gdzieś tam swoją działkę. Zużył może 1%, 1.5% pojemności akumulatora, więc w ogóle tego nie odczuł. I z tego samochodu da się nawet wodę w czajniku ugotować, oglądać mecz na środku pola namiotowego, będąc gwiazdą kempingu. Niesamowite rzeczy. Myślę, że można by zrobić konkurs, co można ładować z samochodu. Proces rozwojowy, twoim zdaniem, coraz większe będą moce takie, żeby zasilać inne urządzenia, bardziej potrzebujące więcej energii? Kolejnym krokiem jest, bo to już nad tym producenci pracują, żeby samochody elektryczne mogły sobie nawzajem pożyczać energię. Jednemu się samochód skończy, drugiemu nie. A w jaki sposób? Jest już taki standard ładowania, że da się z jednego samochodu drugiego za pomocą odpowiedniego przewodu po prostu pożyczyć komuś prądu i ładować jednym samochodem drugi. No wiesz co, Stanisław, rzeczywiście budujące i super ciekawe to, co o tym opowiadasz. Ostatni wątek dotyczący samochodów elektrycznych, samochodów hybrydowych, dopłat. Kiedy będzie wiadomo, czy te dopłaty będą, w jakiej wysokości? Czy to masz wiedzę na ten temat? Te dopłaty, za prawdopodobieństwo, że będą, jest ogromne. Wszyscy spodziewają się tego, że będą, dlatego że... Kiedy się dowiemy? To jest pytanie do tych, którzy zarządzają naszą publiczną kasą i naszymi pieniędzmi. Branża mówi, że za kilka miesięcy to będzie wiadome. Do tego czasu to jest też ciekawe, że wielu ludzi, którzy próbują, czy myślą o zakupie samochodu, szczególnie używanego, wstrzymuje się, bo myśli, czy używane będą, czy nie, objęte tymi dopłatami. Stąd ten okres tej niepewności, tego przejścia jest w tej chwili taki najtrudniejszy. Ale to na pewno będzie ten rok, tak? Tę wiedzę posiądziemy w tym roku. Zakładam, że w tym roku będzie to ogłoszone z precyzyjnym terminem i z tego, co było deklarowane, właśnie na ten cel mają być przeznaczone środki z KPO. Zatem tutaj mamy jasność, że ten kierunek został wyznaczony. Teraz oczekujemy deklaracji pewnie na jesieni. Zakładam, jako też, prawda, zwykły obywatel Rzeczpospolitej, że takie deklaracje padną, a jako pracownik branży motoryzacyjnej bardzo sobie życzę, żeby wreszcie padły. Optymistyczne wieści przekazywał Stanisław Dojs z Hyundai Motor Poland, a ja za szybą widzę kolejnego gościa, Sławomir Makaruk, znany podróżnik, łowca przygód, który całkiem niedawno latał na szybowcu w Himalajach. No to, ale z nim porozmawiamy po godzinie 17. Stanisławie, dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić.